نامه شماره 147. نسیم باد سبا دو شماگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد. به مطربان صبوحی دهیم جامه چای، بدین نوید که باد سحرگهی آورد. در عشق هیچ مرحله جای درنگ نیست. بشتاب زان که عرصه امید تنگ نیست. دل تنگ نیست کس اگرش دوست در دل هست. دل تنگ نیست کس اگرش دوست در دل هست. در منزلی که شاه زن از خیمه تنگ در نهان خانه دل نشیند به نازی که لیلا به محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی به بامی که برخاست مشکل نشیند. به نازم به وزن محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. خلدگر به پاخاری آسان براید خلدگر به پاخاری آسان براید چه سازم به خاری که در دل نشیند. ساقیا چه بنشستی Oh, no. چه بنشستی خم می بجوش در گشا کمند هوشی پشت در به هوش جام می مهیا کن عاشق بلا دیده رند باد نور دم زدم از عشق آه دم زدم از عشق و از خمار و هوشیاری ناله از دلم برخواست سینه در خروش آمد ساری مستی است و هوشیاری این سروشم ای ساقی این سروشم ای ساقی از سبو به گوش آمد آسود لبی که ساغر جم نکشی، خرسند دلی که بار مرهم نکشی. من بلبل آن گلم که در گلشن دهر پژمرده شد و منت شبنم نکشی. فرخنده پیکری است که سر در هوای تو، فرخنده تر سری است که بر خاک پای تو. تن خسته دل شکسته، نظر بسته، لب خاموش. ای عشق، کار ما همه بر مدعای تو. پیوسته دلت شاد و لبت خندان با. شاخ گلی که نثار شد شماره 147 بود که با شرکت آقایان گلپایگانی و رضا ورزنده در استودیو گلها تنظیم گردیده. اشعار از حافظ، معتمد نشاط، طبیب اصفهانی، طالب آملی و بیژن ترقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.